Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Charitamrita Nitya Karopan Jahahoite Premananda Bhakti Tattva Gyan. Sri Chaitanya Charitamrita mein ye mahan pustak ke lekhak Sri Krishna Das Kaviraj Goswami ye upadesh dete hain. Chaitanya Charitamrita Nitya Karopan. Amrit shabd ka ek arth hai dood ya dood ke saath aur kuch padartho jiska swad atyutam hai aur jiska pine se sharir ki vishesh pushti hoti hai. Chaitanya Charitamrit. Is pustak ka naam hai Chaitanya Charitamrit. Kyunki Sri Chaitanya Mahaprabhu ka charitra amrit ka saman hai. Arthat sunne se adhyatmik pushti hoti hai aur uska swad bahut hi madhur hai. Amrit, amrit pan ka swad madhur hai. Chaitanya Mahaprabhu ka charitra bahut hi madhur hai. Chaitanya Charitamrita mein ek aur upadesh hai, madhurja bhagavatasa. Bhagavan kaise bhagavan hai? Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasya shriyaha jnana vairagya yoschaiva shannang bhaga itingina. Wo vyakti jinke paas purna aishvarya hai, purna shakti hai, purna kirti hai, purna jnan hai, purna sundata hai, aur purna virakti hai, wo vyakti bhagavan hai. Arthat sarvopari parameshwar hi hai. Parantu Chaitanya Charitamrit ka vichar mein ye sab mahan gunon se bhagavan hote hain, parantu bhagavan ki bhagavata arthat wo kaise bhagavan hai, wo bhagavata का सारांश है भगवान की मधुरिमा, इनकी माधुरी, माधुर्य भगवत सा. तो चैतन्य चरितामृत बहुत ही मधुर पुस्तक ही है. श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों की विनती से इस चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया थे और धीरे धीरे एक एक खंड, एक एक खंड का प्रकाशन था. तो मैं इंग्लैंड में था जब चैतन्य चरितामृत के कही खंड का प्रकाशन हुआ और बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजलिस से हर एक खंड का kali ek kopi bežnata. To je sistem aisaita ki pahele GBC, unke paschat, temple president, aur is prakar sabhi bhakt keval ek din mila Chaitanya Charitamrita ka ek khand padhne ke liye. To ek din mere ek guru bhai Kishore Prabhu unki bari aayi wo Chaitanya Charitamrita padhne ke liye. और वो पूरे दिन उनको कोई नहीं देखा और खाली दिन भर चैतन्य चरितामृत पाठ किए थे. तो शाम को वे एक कमरे से निकाल रहे हैं और उनके आंखों में आंसू था, मैं देखा था. और उनसे पूछा तो रोते हो क्यों, वे मुझको उत्तर दिए कि यदि कोई व्यक्ति चैतन्य चरितामृत का पाठ करते है परंतु नहीं रोते है वो व्यक्ति तो भक्त नहीं है. इसका अर्थ है कि चैतन्य चरितामृत का पाठ करने का स्वाभाविक फल है कि प्रेम सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कम वो प्रेम सागर से एक बूंद का एक कण हमारे ऊपर आ जाएगा और उससे हम प्रभावित होंगे. तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत नित्य करो पर. नित्य का अर्थ है हर एक दिवस पर चैतन्य चरितामृत करो पान. तो कैसे पुस्तक का पान करना, ये एक उपमा है कि हमें चैतन्य कथा गौर कथा नित्य श्रवण करना है और कान में से वो अमृत पान करना है और उसका फल क्या होगा, जहा होते जिससे चैतन्य चरितामृत पीने से प्रेमानंद, हम प्रेमानंदित हो जाते हैं और हम भक्ति तत्व ज्ञान मिलेंगे. चैतन्य चरितामृत एक अनन्य पुस्तक है. चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहीं पुस्तक लिखी हुई, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल बंगाली भाषा में है और संस्कृत में चैतन्य चरित, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, वो सभी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है. परंतु उनमें सब गौड़िया पंडित और सामान्य विश्वविद्यालय पंडित सब मानते हैं कि श्रेष्ठ है श्री चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला है और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी है. अर्थात वो तत्व ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के बारे में और तत्व ज्ञान जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, और चैतन्य लीला में, विशेषकर चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला का वर्णन है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु विशेषकर राधा भाव युक्त होकर अन्य अन्य प्रकार के दिव्योन्मत्त अर्थात प्रेम से पागल लक्षणों प्रकाश किए थे। चैतन्य महाप्रभु का दिव्य प्रेम अतुल है। इतिहास में, इस जगत का इतिहास में, केवल इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में भी और स्वर्ग के ऊपर महाजन तप और ब्रह्मलोक में और ऋषियों के लोकों में भी उस प्रकार का प्रेम भाव कोई दूसरे व्यक्ति में कभी भी नहीं था, केवल एक व्यक्ति में था, श्री राधा ठाकुरानी। और वो महाभाव प्रेम के का महाभाव वो लक्षणों श्री माधवेंद्रपुरी में भी प्रकट थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला और कोई दूसरा भगवत अवतार की लीला से पृथक है, क्योंकि इस लीला में चैतन्य महाप्रभु का भाव नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, उनका भाव है कि मैं गोपी भारतु पाद कमलयो दासु दास अनुदास। वे प्रभु है, परंतु इस अवतार में इनका प्रभुत्व इतना सा नहीं देखा था। वे भक्त का भाव में है। तो चैतन्य चरितामृत नित्य करो पा, ये एक बहुत ही मूल्यवान उपदेश है। तो श्रील प्रभुपाद हमको यही पद्धति दिया है। तो पहले हमें भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत और उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत। तो हमें बहुत ग्रंथों का पढ़ना पड़ेगा चैतन्य चरितामृत के पहले। इसमें और एक विचार भी है कि भगवद गीता कितने बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका उपदेश हम साक्षात्कार हृदयंगम कर सकते। कितने बार, एक बार, दो बार, जितने भी बार हम भगवद गीता पढ़ते हैं, इतने में हम और भी अधिक साक्षात्कार मिलते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा भगवद गीता पाठ करने तक कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हम कैसे श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे और कैसे उसके पश्चात श्रीमद् भागवत तो ही की है। जितने भी बार हम पढ़ेंगे, इतने बार में हम और भी अधिक साक्षात्कार और भी अधिक प्रेरणा मिलती है। तो हमारा गीता और भागवत पाठ का अंत कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक उपदेश है और आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेषकर श्री कृष्ण की भक्ति में कोई सीमा नहीं है। फिर भी हमें चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए। मुझे मालूम है आप सब बहुत व्यस्त है, आप सब लगभग सब गृहस्थ है और आपके पारिवारिक सांसारिक कर्तव्यों भी है और उसके साथ आपका धार्मिक अनुष्ठानों करना है, भक्ति साधना करना है, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जप करना हर एक दिवस पर, और उसके साथ आरती करना है, सत्संग करना है, भक्ति प्रचार करना है। आप सब संकल्प लिया और ज्यादा भगवत दर्शन वितरण करने के लिए, तो उसके साथ आपको खाना पीना सोना भी है। तो कहा है समय शास्त्र पढ़ने के लिए, तो जैसे तैसे हो यही सब सांसारिक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों कार्यों के साथ आपको समय निकालना चाहिए शास्त्र का पाठ करने के लिए, नहीं तो आपका पूरा जीवन हो जाएगा चैतन्य चरितामृत का पाठ नहीं करने से। तो एक सुझाव है आप सबों के लिए, आपका जीवन में एक लक्ष्य बनाए कि इस जीवन में मैं चैतन्य चरितामृत का पाठ करूंगा। तो उसके पहले भगवद गीता यथारूप, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उपदेशामृत, श्रीमद् भागवत तात्पर्य के सहित सब का पाठ करना चाहिए और उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो जिससे इस जीवन समाप्त नहीं होगा, चैतन्य चरितामृत का कम से कम एक बार पूरा पाठ करना इस परम मंगलमय दिवस श्री गौर पूर्णिमा पर हम इसलिए संकल्प ले सकते। तो जिससे आप चैतन्य चरितामृत के बारे में कुछ इंगित कुछ धारणा मिलेंगे, इसलिए आप वो छोटी पुस्तिका श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस अधम मैंने संकलन की रचना की वो भी आप उसको पाठ कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं इनका उपदेश जो चैतन्य चरितामृत में है वो सब उपदेश संकलित है श्रील प्रभुपाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक में है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। तो ये मेरी सुझाव है कि आप सब समय निकाल दे ये सब भक्ति ग्रंथ का पाठ करने के लिए। आप सब बहुत परिश्रम लेते हैं ये सब भक्ति ग्रंथ का प्रचार करने में, वितरण करने में। तो श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को बहुत प्रेरणा देते थे और बहुत चाप दिए थे ये सब भक्ति ग्रंथ का वितरण करने के लिए, परंतु वे और भी बोले कि ये सब पुस्तकें केवल वितरण के लिए नहीं है, विशेषकर मेरे शिष्यों का पाठ करने के लिए है। तो आप सब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों हैं, शिष्य प्रशिष्य, अर्थात हम सब श्रील प्रभुपाद की परंपरा में है। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु है और गुरु वचन मानना पड़ेगा। तो हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने के साथ साथ ये सब पुस्तक का पाठ भी करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। और कल भी महोत्सव होगा, जगन्नाथ मिश्र महोत्सव। हरे कृष्ण।